Kıymetli dostlar, efendim bugünkü programımızın ikinci kısmıyla huzurlarınızdayız. Bugün hassas, önemli bir hususu ele alıyoruz. Diyeceksiniz ki diğer konular önemli değil mi? Mutlaka önemli ama bugün özellikle bir kırılma noktası bu konuştuğumuz. Şeytanın kendi azgınlığını Allah'a havale etmesi, sapmasını, beni saptırdın, öyleyse ben de saptıracağım diye bir mantık yürütmesi ve bunun biz insanlardaki karşılığı, bu muhakemenin, bu akıl yürütme tarzının bizlerdeki karşılığı, sapan kim, saptıran kim sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü bizler de zaman zaman bunu yapabiliyoruz, yani değişik şekillerde. Kendi irademizi adeta hiç etkin görmeden, irademizin bir dahli olmadığını savunurcasına, ne yapayım canım, bu da böyleymiş, böyle oldu, işte böyle olmasaydı şöyle olmazdı, ben bunu yaptıysam mutlaka bir bunun arkasında yazgı var filan gibi göndermeler yapıyoruz ama acaba bu göndermeler neye tekabül ediyor? Ne anlama geliyor? İşte onları açmaya, kurcalamaya çalışıyoruz. Kur'an'ın tabii temel referanslarıyla onun bize gösterdiği yolda bu hususa bakmaya çalışıyoruz. Sevgili hocam, bu kim azar, kim azdırır? Dalalet, ki siz çok enfes bir özet yaptınız. Şeytan önce yüz çevirdi dediniz, bir daha tekrarlıyorum. Kibirlendi. Ardından kafirlerden oldu bizzat kendisi. Ondan sonra fıskı tercih etti. Fısk yolunda, günahkarlık yolunda ilerledi. Meydan okudu. Ardından da yaratılışını üstün gördü. Yaratılışının maddi kısmını üstün gördü. Böylece de sapkınlığını kendi kendine tescil etmiş oldu diye ifade etmiştik. Şimdi Allah onu azdırmadı. Yani. Allah kendi azdırmadı, kendi azdırdı. Evet, kaldığımız noktadan devam edebiliriz. Evet, aynen işte kıssaları konuşmamızın faydasının bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü benzer şeyleri bugün yani Müslümanlar da söylüyor. Mesela ben çok rahatsız olduğum bir cümleyi buradan kardeşlerimle paylaşayım. Mesela bir diyelim ki infaktan söz ediyorsunuz. Evet. Veya ne bileyim bir ibadetten söz ediyorsunuz. Diyor ki adam, yani ne yapsın? Allah ona nasip etmedi infak yapmayı. Evet. Yani demek ki infak yapıp yapmamak bir nasip meselesi. Yani siz infak yapmıyorsanız sizin bir suçunuz yok. Sizi infak yapmamaya kim programladıysa suç onun. Ya haşa, Allah'ın. Mesela niye hacca gitmiyorsunuz diye soruyorsunuz. İşte henüz çağrılmadım. Ne demek yani çağır. Hatta Hazreti Adem'den, Hazreti İbrahim'den beri çağırıyor. اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Bütün evet. İnsanları... Sürekli çağrı var. Yani ne demek işte Allah'ın emirleri var. Daha nasıl arasında tabirler olmuş. Daha çağrılmadık. Henüz daha çağrılmadık. Evet. Olmaz ama yani bu şimdi... Bakın nereye gidiyor? İnsan iradesini sıfırlayan bir algı bu. Yani suçu yok adamın oluyor. Tabii. Böyle bir senaryo sanki ilahi kader... Zekatını niye vermedin? Nasip olmadı. He, nasip olmadı. Ya, böyle bir şey oldu. Demek ki zekat vermek nasip değilmiş. Evet. Oradan işte faturayı haşa Allah'a kesmek. Garip yani. Bir şey var. Korkunç orada. Bir şey bu. Bunun evet. İşte bunların kodları bu. İblisten geliyor bu. Farkına varmadan yani bu nereden geldiği doğru dürüst sorup yani yerini araştırmadan nereden beslendiğimizi merak etmeden bazı sloganik çıkışlar yapıyoruz. Şimdi bakın Yusuf Bey. Diyor ki ayet Mekkeli müşrikler En'am suresinin 140'lı bir ayet tam numarasını söyleyeyim hata yapmak istemiyorum 148. ayet. Şimdi bakın yani bu hayır yapmayı Allah nasip etti etmedi işte ibadet yapmayı nasip etti etmedi yani etmedi ne yapalım filan bunlar bakın bunların hani daha ağa paşasını Mekkeli müşrikler demişlerdi. En'am 148 kapı gibi ayet orada duruyor. Seyekulüllezine eşrekû. Bu müşrik adamlar diyecekler ki levşâ Allahumâ eşrekna. Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Ve lâ âbâuna babalarımız da şirk koşmazdı. Ve lâ harremnâ min şey. Biz hiçbir şeyi haramda kılmazdık. Biz ne yaptık? Yani Allah istemedi olmadı. İsteseydi olurdu. Evet. Şimdi ne farkı var bunun? Hadi bakalım buyurun. İblisin söylediği, madem sen beni saptırdın, ben de insanları saptıracağım. Ne oldu şimdi? Ne fark var aralarında bunların? Mesela Nahl suresinin gene 35. ayet. Ve kâlellezîne eşrekû. Müşrik olan adamlar. müşrik olanlar diyor. Bak eşrekû, kendileri müşrik olmuşlar. Onları kimse müşrik yapmamış yani. Şirki kendileri. Fail değiller, bizzat failler. Tabii tabii. Siga da öyle gelirdi. Tabii mef'ul değiller, fail mef'ul bunlar. Değiller. Kendileri tercih etmişler. Eşrekû, müşrik oldular kendileri. Bu adamlar demişler ki, levşâ Allahu, Allah eğer isteseydi, ma abedna min dunihi min şeyin, nahnu ve la abauna. Ne biz ne de atalarımız herhangi bir şeyi Allah'ın peşi sıra mabud olarak tanımazdık. Yani Allah'ın peşi sıra başka varlıklara biz de atalarımız da tapmazdık. Ve la harramna min dunihi min şeyin. Allah'ın peşi sıra onun peşi sıra veya ondan ayrı olarak herhangi bir şeyi biz haram kılmazdık. Öyle geldi diyor. Allah böyle istedi, sonuç böyle oldu. Babalarımız da buna mecburen uydu, biz de bunu devam ettik. Aynen öyle. Yani diyor ki bu işte bizim kaderimiz bu yani. Biz hatta demek istiyorlar ki belki de yani biz kim oluyoruz da Allah'ın kaderini değiştireceğiz yani. Allah o mutlak hakimdir. Demiştik olduk yani. Ne istiyorsa öyledir, böyledir. Çıkış yapıyorlar. Hatta bazen şöyle cümleler de duyuyoruz Yusuf Bey. Hı. Şimdi Allah-u Teala kader planında işte senaryo yazmıştır. Hı hı. Rolleri belirlemiştir. Dağıtmıştır. Ve herkese rolünü dağıtmıştır. Yani hatta çok ileri düzeyde şunu da söylüyorum. Kimine prens rolü, kimine hizmetçi rolü. Rolü vermiştir. Kimine iblis rolü, kimine Adem rolü vermiştir filan. Dolayısıyla herkes rolünü oynuyor. Yani bu çok korkunç bir ifade. Bunun Kur'ani bir kodu yok. Bu tamamen kendi yanlış inanışını Kur'anileştirme hayalperestliğinden başka bir şey değil yani. Evet bir senaryo yazılmıştır. Yani kainatın yaratılışı bir senaryodur. Ama bu senaryoda kurallar belirlenmiştir. O kuralların içerisinde roller tanıtılmıştır. Roller dağıtılmamıştır. Rolleri tanıttı Allah-u Teala. İşte bir iblis rolü var. Bir Adem rolü var. Siz şimdi hangisini tercih ederseniz kaderiniz o olur. Yani kaderiniz iradenizdir. Sözümüzün mesela asıl anlamı budur. Roller tanıtıldı. Kur'an-ı Kerim işte bu rollerin nasıl tanıtıldığını ortaya koyan bir belgedir. Buradan hareketle biz Adem'i tanıyacağız, İblis'i tanıyacağız. Kimden yana tavır koyduğumuz ya da kimden yana tavır koymamız lazım geldiğini bu tanımadan sonra kararlaştıracağız. Böyle bir yani iblisi tutumu hayatımıza transfer etmemek için konuya iblisin sözlerine Kur'ani perspektiften nasıl yaklaşmak lazım geldiğini sorgulayalım diye bu konu üzerinde böyle detaylı bir şekilde duruyorum. Bunun böyle bir yazgı noktayı nazarından vurgu yapılıyor. Birinci bölümün sonunu toparlarken de ifade etmiştiniz. İşte insanlar böyle fıtratına gönderme yapıyorlar. Doğrudur. Şimdi fıtrata gönderme yapan ayetler var. Nerede var? Şems suresinde. Diyor ki Rabbimiz orada, Estağfirullah, ve nefsim ve ma sevvaha, işte insana ve onu düzene koyan güce yemin olsun ki, fe elhemaha, fucuraha ve takvaha. Allah insana, yani onun fıtratına hem fucur dediğimiz yoldan çıkabilme özelliği, hem de oradan korunabilme özelliğini ilham etmiştir. Şimdi İlham bu ikisine birden nispet ediliyor. Evet, evet. İkisini de Allah yarattı, koymuş. Ama yani burada bitiriyor adam, daha okumuyor. Ama olmaz ki şimdi devam edelim. Var. Bitmedi ki. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. İşte nefsini kim arındırırsa kurtuluşa erecektir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kim de nefsinin işte mağlubu olursa zarara, ziyana uğrayacaktır. Bakın nefsi arındırmak da insana nispet ediliyor. Ona mahkum olmak da insana nispet ediliyor. Tabii. Tıpkı A'la suresinde olduğu gibi. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّاهَا. Yani, kim arınmayı başarırsa kurtuluşa erecektir. Yani nefsinin o tezkiyesini ihmal eden kişi ne yapamaz bunu? Fıtratına doğrudan havale edip kurtaramaz. Kurtaramaz yani. Şimdi orada bir tipik örnekler var hocam. Siz ararken. Bir tanesi diyor ki ben diyor çok öfkeliyim diyor. Öfke bende diyor. Fıtratım da var diyor. Ne yapayım diyor. Ondan sonra ben diyor böyleyim diyor. Benim babam da böyle. Bizim memleket de böyle filan diye. Öfkesini doğrudan doğruya fıtratımda sanki yazgı, fıtrat yazgısına havale ederek içi yırtacağını zannediyor. Öbürü diyor ki benim diyor yaratılışımda diyor şeyde hormonlarımda diyor yapımda diyor mesela diyor filanca cinsiyete yatkınlık var diyor. Aslında diyor ben diyor erkeğim ama diyor işte bilmem şu cinsiyete yatkın. Orada kendi içinde başka bir cinsiyetin olduğunu fakat bunun fıtratında bir yazgı olarak konulduğunu, yani kendisinin hiçbir eğilimi olmadığını, hiçbir efendim tercih ortaya koymadığını, içinden iteklendiğini, dürtülendiğini söyleyerek oraya havale ediyor ve bunu meşrulaştırıyor. Hı hı. Şimdi onu da söylemek bakımından. Aynen, haklısınız, öyle diyorlar. Diyorlar da işte, yani Allah'ın insanın fıtratına yazdığı şeyler, fücur dediğimiz olumsuz şeyler var. Zaten imtihan olabilmenin zorunlu gereğidir bu. Yani bir olumsuz bir ihtimal olacak ki imtihanın bir anlamı olsun. Niye melekler imtihan edilmiyor? Çünkü iradesini kötülükten yana kullanabilme imkanı yok. İradesi var da tamamen hayra fixlenmiş bir irade. Onun için onlar imtihanda değiller yani. Onlardan farklıdır insanoğlu. İnsanoğlu bütün hayat onun için bir imtihan alanı belirlenmiş. Kötülük yapabilme özelliğiyle iyilik yapabilme özelliğine sahip kılınarak yaratılmış. Evet. Ancak şimdi mesela Hucurat suresinin 7. ayetinde bu yazgı meselesine bir gönderme var. Orada diyor ki Rabbimiz, tabi uzun bir ayet, ilgili bölümünü sadece okuyayım. Estağfirullah. Velakinne Allahe, ancak Allah habbebe ileyküm, size sevdirdi fıtraten. Neyi sevdirdi? El imane. İmanı. İmanı. İmanı fıtratımıza sevdirdiğini söylüyor Allah, Allahu Teala. Ve zeyyenehu fi kulubikum. İmanı kalplerinize süsledi. Demek ki ne yapalım, kalbimde, fıtratımda bu varmış diyenler, fıtratındaki fücur kısmını görmek isteyenlerdir. Halbuki fıtratı da yaratan Allahu Teala fıtrata imanı sevdirdiğini, sadece bu kadar da değil, ve kalbe süslediğini, süslediğini ilan ediyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki ve kerrehe ileyküm, size çirkin gösterdi. El küfre, nankörlüğü, vel fusuka, yoldan çıkmayı, vel isyane, isyanı size fıtraten çirkin gösterdi diyor. Aslında fıtratta bir imana %51 meyil var. Tabii, işte yani ayet. Biz aslında bir artıdayız o anlamda. Elbette. Yani iman küfür muvazenesinde bizim kefemiz imandan yöne ağır basıyor. Aynen yaratılış öyle. Gereği. Aynen öyle. Ama biz buna rağmen öbür tarafı irademizle tercih ederek bizzat ondan sonra o kefeyi tersine ağdırıyoruz. Maalesef. Tersine ağdırıyoruz. Bir cümle daha hocam. Sizi çok kestim bugün. Şeytan da diyordu ki ben de arzı süsleyeceğim. Hı hı. Şimdi biri arzı süsleyerek ama Rabbimize diyor ki ben kalbinize imanı sevdirdim ve kalbinizi süsledim diyor. Ya. O da ilginç. Aynı yani, tezyinle geliyor. Aynen öyle. Yani şeytan tam yerine atış yapıyor. Allah Allah. Yani insanın Allah'ın süslü gösterdiği şeyleri değil, Allah'ın çirkin göstermek istediği şeyleri o süslü göstermeye gayret ediyor. Gayret yani ediyor. İşte, arzı süsleyecek. İşte hayatı zaten böyle imtihan alanı yapan şey ya Allah'ın süslü dediği şeylere itibar etmek ya da şeytanın sahte süslerine kanmak. İşte bu ikisi arasında gidecek. Bakalım roller böyle tanıtılıyor. Bu tanıtılan rollerden nasıl bir tercih ortaya koyacağı noktasında insan bir imtihanın ortasına konulmuş durumda. Bu imtihan kazanılacak. Şimdi kimse şunu da söyleyemez. Yani ben bu imtihan sarmadı bana. Bu imtihan sarmadı. Ben bu imtihanı beğenmedim. Bu sorular iyi değil. Değiştirelim. Yok yani. Böyle bir şey yok. Bir öğrenci sınıfa gelir de bizim işte eğitimci olarak sorular soruyoruz. Gelip soru sorsak desek ki işte bugünkü imtihanın soruları şu. Ben bu soruları beğenmedim deyip yırtsa imtihan kağıdını, o adam o sınıftan geçemez yani, işte bitti. Yani Allahu Teala hayatı yaratan, imtihanı yaratan, fıtratı yaratan, iradeyi yaratan, aklı yaratan, kitap gönderen, peygamber görevlendiren o muhteşem iradenin sahibinin soru stiline müdahil olmak bir çeşit mabutluğa soyunmak demektir. İblisliğe soyunmak demektir. O da öyle yapıyordu. Yani sen beceremedin aslında kimin kime secde yapmayı gerektiğini emretmeyi beceremedin yani. Yani sen soruları iyi soramadın demeye getiriyor. Hı hı. Bu bir iblisi bozukluktur. Tabii. Oradan bir Müslümanın behemehal uzak durması lazım. İşin yazgı kısmıyla alakalı bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Buyur. O da işte Mücadele suresinde Allah-u Teala çok son ayetinde Mücadele Suresi 22. ayette buyuruyor ki ulaike, şimdi bir takım özelliklerden söz ediyor. Fedakarlıklardan, kararlılıklardan söz ediyor. Ediyor bir grup müminin. Sonunda diyor ki ulaike, işte bu adamlar var ya, ketebe fi kulubihimul imane. Allah onların kalplerine imanı zaten yazmış olduğu adamlardır. Yani yazılan imana yatırım yapanlardır. Fıtratındaki takvayı besleyenlerdir. Ve eyyedehum bi ruhim minhu. Onlar tavırlarını imandan yana belirlerlerse Allah da onları katından bir ruh ile, manevi bir destekle yeniden destekler. Çok güzel. İşte o desteğin Kur'an olduğu, vahiy olduğu filan söyleniyor. Her neyse ilahi desteğin. İlahi destek garantisi de var bu anlamda. Garantisi de var işte. Yani Mücadele Suresi. Fıtratındaki takva tarafını besleyenler için. Besleyenler. Fısk tarafını değil. Değil. Değil. Şimdi mesela takva kavramı da tabii devreye giriyor ister istemez. İşte takvanın böyle birkaç boyutu var. Bir doğuştan getirilen boyutu var. Hı hı. Hani bağışıklık sistemi benzetmesi yapılıyor. Bizim Bayraktar Hoca onu çok sık kullanıyor. Çok da hoşuma gidiyor. İnsanın takvası doğuştan getirdiği, fıtraten Allah-u Teala'nın ona yazdığı bir değerdir. Bir bağışıklık sistemi gibi onu algılamak lazım. Hmm. Çünkü işte mikroplar vücuda girerler. Bağışık sistemini eğer mağlup ederlerse işte hastalık oluyor. Hastalık oluyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama o immünin sistem mi diyorlar neyse, hmm, yani tıbbi terimi. O sistemi güçlendirirseniz, yani takvanıza yatırım yaparsanız, işte o da arttırılan takva, takvanın arttırılan yönü. O da Bakara suresinde mesela hac ibadetinin anlatıldığı pasaja geçer. Çok nefis bir cümle var orada. Takvanın bir verili kısmı var, evet, bir de takviye edilen kısmı var. Çok güzel. Bir verili kısmı var, bir takviye edilen kısmı var. Takviye edilen kısmının örneği hacla ilişkilendiriliyor. Diğer ibadetlerde de var. Yani namazın takva boyutu vardır, kurbanın takva boyutu vardır, zekatın vardır. İşte haccinkini de, hatta orucun vardır. Hmm. Haccinkinde diyor ki Allah-u Teala ve tezevvedu, Bakara suresinin 190 kaçıncı ayeti? 197. ayeti. Ve ma tef'alû min hayrin ya'lemuhullâhu. Siz ne tür bir hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ve tezevvedu, siz azık hazırlayın. Tezevvedu, azık hazırlamak demek. Demek biz bir şey hazırlayacağız, bizden bir şey istiyor. Ve tezevvedu, siz azık hazırlayın. Fe inne hayra zadi, azığın en hayırlısı et takva, takvadır. Çok güzel. Demek ki ibadetlerle, ilahi öğretilerle o verili takvanın takviye edilen kısmına yatırım yaparız ve o daha güçlü hale gelir. Bizim bağışıklık sistemimiz daha kuvvetlendirilmiş olur. Bunun bir boyutu daha var. O da Araf suresi 26. ayette gelir takvanın. Orada da diyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. Ya beni Adem'e kad enzelna aleyküm libasen yuvari sevatiküm ve rişa ve libasu takva zelike hayrun. Hani size elbise kullanımını öğrettik. Avret yerlerinizi örtmek ve süslenmek için elbise kullanımınızı öğrettik. Ama takviye, takva libası. Asıl önemli olan, asıl hayırlı olan takva örtüsüdür. Yani ruhunu takva örtüsüyle buluşturmayan adamın bedenini, cesedini başka nesnel örtülerle örtmesi arzu edilen örtünmeyi gerçekleştirmez. İşte takvanın böyle de bir böyle bir boyutu var. Şimdi işi hep kadere terk edip ne yapalım öyleymiş, ne yapalım böyleymiş, Allah isteseydi öyle olmazdı, Allah istemeseydi böyle olmazdı gibi çıkışlar, Kur'ani referansa sahip çıkışlar değiller. Ben şimdi bir çırpıda 50 tane, 100 tane ayet okuyabilirim. İnsanların kendi çabalarını Allah-u Teala'nın öncelediği, bu çabaların sonucunda bir takım şeyleri yaratacağını söylüyor. Mesela. Onu da söyleyip toparlayalım, bitirelim hocam. Bitti mi? Zamanımız bitti çünkü. İşte hani siz her zaman söylüyorsunuz, başladık gerisini siz getirin diye. Bir spot ayet daha söyleyeyim bari. Bakara suresinin hani bugün de söyleniyor. İşte kalbi kilitli adamın. Evet. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok filan. Bunu ehli kitap çok kullanmış. Hı hı. Hem Bakara suresinde hem Nisa suresinde buna çok esaslı bir cevap veriyor Allah-u Teala. Bakara suresindeki 88. ayet, Nisa suresindeki 155. ayet. Hı hı. Diyor ki Rabbimiz, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Diyor ki bu ehli kitaptan olan adamlar, bizim kalplerimiz perdelidir, kırıflıdır, örtülüdür. Yani bizden daha bir şey olmaz. Bel, hayır diyor Allah-u Teala. Hayır, hiç öyle değil. لَعَنَهُمُ اللّٰهُ. Doğrudur. Allah onlara lanet etmiştir. Fakat şu gerekçeyle, بِكُفْرِهِمْ. Kendileri kafir oldular. Kendilerinin küfrü tercih etmeleri nedeniyle Allah onlara lanet etmiştir. Küfür sebebi ortadan kalkarsa, evet, örtülmüş kalp sonucu da ortadan kalkar. Aynen öyle. Yani şimdi belki sıra dışı bir şey söyleyeceğiz ama bazı kafalar karışacak. Varsın karışsın. Karışmıyorsa zaten kafadan hayır gelmez. Nisa suresi 155. ayette de diyor ki, işte ve kavlihim kulubuna gulfun. Aynı. Kalplerimiz işte şeydir, kılıflıdır, perdelidir. Bel, hayır. Tabi Allahu aleyha. Doğru. Allah onların kalplerini mühürledi. Niye? Bir küfriyim. Küfürlerinden dolayı. Fakat iş bitmiyor. Diyor ki hem burada فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Buna rağmen, mühre rağmen içlerinden iman etmek isteyenler az da olsa çıkacaktır diyor. Burada da فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Ne kadar da azı iman ediyor kaydı var. Yani kilitlendi, bitti, bundan daha geri dönüş olmaz diye böyle bir ümitsizlik söz konusu değildir. Mühre rağmen o mührü adam ölmeden önce tevbe imkanı onun için bitmez. Tabii. Dolayısıyla daima bir tevbe imkanı açıktır. O mührü doğru anlamak lazım. La taknatu min rahmetillah bu anlamda da düşünülmeli. Yani evet. Çok güzel. Yani. Çünkü la yeyes, la ta... İnne ya beni yezebu fetahassesu min Yusuf ve ahihi ve la teyesu min revhillah innehu la yeyesu min revhillahi illel kavmül kafirun. Kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Kafirler keser. O sizin okuduğunuz Zümer suresindeki ayetti. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek lazım. Şimdi bu mühür işine çok kafa takılıyor. Mühürlendi, bitti iş. Öyle değil işte bak. Orada yani, bile bir kısmının bir kapı açıklığı, iman, var. Açıklığı var. Evet. Yani dolayısıyla bunu hatırlatmak. Hepten karanlığa boğmak, işi yok. Kestirip atmak yok. Yok. Mührün de. Rahmet-i ilahiye vüsatlidir. Evet. Mührün de sebep değil sonuç olduğunu özellikle hatırlatmak durumundayız. Hep orada. Le'anehumullahu biküfrihim. Taba'allahu aleyha biküfrihim. Orada be bunun mukabilinde manası verir. Bay mukabele deniyor ona. Hep dillere dolanan bir ayet daha var. Onu da söyleyip bitiriyorum. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. İşte kafir olanları uyarıp uyarmaman onlar için birdir, inanmıyorlar. Allah onların kalplerini mühürlemiştir, kulaklarını da mühürlemiştir, gözlerine perde koymuştur. Onlar için ağır bir azap vardır. Şimdi bunu tercüme ederken diyor ki adam 7. ayete. Çünkü Allah onları kalplerini mühürlemiştir. Hayır, alakası yok. Çünkü diye bir şey yok orada. لِأَنَّ اللّٰهَ خَتَمَ diye bir ifade yok. Onlar kafir olmakta kararlı oldukları için Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kafir olmak sebeptir, mühür sonuçtur. Hiç kimse faturayı Allah'a keserek iblis gibi bir yanlış duygunun içerisine girmez. Kalplerinin mühürlenmesine müsaade vermiştir. Müsaade ver. Kendileri evet istemişler de İstemişler, ısrar neticesinde fiilleriyle onun neticesi. Hocam sadece bir cümle, ben de ondan sonra kapatıyorum. Şimdi bazen insanın iradesinin dışında maruz kaldığı durumlar var. Evet. Ölüm gibi, tamam. Hastalık gibi. Hiç kimsenin başına gelmeyen bir şey, bir virüs dolayısıyla birisinin başına bir anda gelebiliyor. Irkını tercih edememek, ana babasını tercih edememez, yani, memleketini tercih. Onlar zaten tabii. İlahi kaderin insanı aşan boyutlarıdır. Tabii. Konu o değil. O değil. Orada zaten ilahi sistem işliyor. İnsan ondan sorumlu değil. Sorun yapılması emredilmesine rağmen yapmamayı Allah'a ihale etme sorunudur. Yani bir insan iradesine bağlı kılınan kader var. Evet. Bir de insan iradesinin dışında bir kader var. Tabii canım. Yani kanunlarla, yaratılışla beraber tabii. Maruz kalınan bir tabii. Kader var. Bir de tercih edilen, iradeye taalluk eden kader var. Evet. Bu ikisinin ayrımıyla düşünülürse doğru. Daha sağlıklı zemine oturur söyledikleriniz. Doğru. Çünkü adam yani iradesinin dışında bir şeye maruz kaldığında bu Rabbimin yarattığıdır deyip teslimiyet göstermesinin bu konuda önünü bir kapatmamak önü kapatmamak lazım. Doğru. Çünkü o teselli veriyor. Hı-hı. Yani rahatlatıyor diyor. Bu hastalığı bana verdi diyor. Rabbim verdi diyor. Çünkü hakikaten bir suistimali yok. Hiç olmadık yerden bir virüs ona kendisine bulaşabiliyor. Oluyor yani. Doğru. İradeyle alakası yok. Evet. Hı-hı. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah diğer mevzularla devam edeceğiz. Yani iblisin çıkışıyla sorumluluğu buluşturmaya gayret ettik. Programın mantığı buydu. Buydu. Teşekkür ederim. Efendim, her zaman dediğimiz gibi geri kalanını sizin ariz ve amik derler eskiler, hem genel, geniş hem de derinlemesine zihninize ve merakınıza havale ediyoruz. Allah'a emanet olun.